Most, hogy leghűségesebb nézőm, Puzsér Robert megindította a sokadik gyűlölet kampányát ellenem. By the way, nem tudom, feltűnt-e, kedves Puzsér, de én nem szoktalak téged támadni, csak te és a minyonjaid engem. Szeretnék a felfröcsögő sártengert látva két dolgot leszögezni. Írja Ceglédi Zoltán Facebook oldalán, majd megerősíti. Szerinte bármely rendőr bűncselekményt követ el, ha iratokat lop ki a rendőrségről, még akkor is, ha Szabó Bencének hívják. Ezután hozzáteszi, aki pedig arra hivatkozva próbál a rólam alkotott negatív véleményének extra súlyt adni, hogy ő a múltban ennyire ismert vagy annyira kedvelt, gondolkozzon el. Míg én soha nem vontam kétségbe az ő emberi minőségét pusztán azért, mert tiszás, addig ő feljogosítva érzi magát minden mocsokságra velem szemben amiatt, mert nem osztom a politikai álláspontját. Ez már az a véleményszabadság lenne, amiért olyan elszántan küzdesz. Nem lehet mást gondolni? Akkor felejtsük el egymást. Ceglédi posztját egy Puzsér Robert által közzétett kép ihlette, amely pusztán egy idézetet tartalmaz az öt szereplőjétől. Amit Szabó Bence csinált, az tényállásszerű és letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő. A kijelentéssel Bénde Kábris politológus foglalkozott részletesebben a Sötét Középkor blogon. Köszönöm a reklámot, igen. Nos, miután Ceglédi Zoltán szavaival élve megindítottam a sokadik gyűlölet kampányomat ellene, lássuk is, hogy mi ez a gyűlöletkampány. Én közöltem egy képet egy idézettel, amely képen Ceglédi Zoltán szerepel, nem lett eltorzítva, nem lett a képmása megváltoztatva. Felerősítetted nem a lett, hangját. Nem lett belerajzolva egy fasz a szájába, vagy bármi ilyesmi. Tök menő nála. Ami a lejáratására alkalmas lenne, és nem hamisítottam semmit, nem adtam a szájába semmit, sőt nem is se faszt, se olyasmit, amit nem mondott. És nem is minősítettem azt, amit mondott. Csak egy idézetet közöltem. Én általában szoktam ezen a felületen idézeteket, különböző idézeteket közölni. Például Thomas Jefferson azt mondta, ahol a polgárok félnek a kormánytól, ott önkényuralom van, ahol a kormány fél a polgároktól, ott szabadság van. Ez egy idézet. Egy idézet egy képpel. Semmi más miért nem tettem. Miért kell a Thomas Jeffersonnal szemben a sokadik gyűlölet cunamidat? Gyűlölet kampány! Most igen. Azért, mert rabszolgákat tartott, és közben alkotmányt fogalmazod. De ezen túl nem. Itt egy kép, hozzátartozó idézet, amit Szabó Bence csinált, az tényállásszerű és letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő. Ceglédi Zoltán. Ennyi. Egy idézet. Közöltem egy idézetet tőle. És akkor a reakció az az, hogy gyűlöletkampányát, sokadik gyűlöletkampányát fog... Mert ő úgy érzi, hogy az általa mondottak alkalmasak a gyűlöletkeltésre. Akkor miért mondta? Miért mond olyasmit, ami alkalmas a gyűlöletkeltésre? De az van, hogy már nem lehet idézni Ceglédi Zoltántól, mert az már is gyűlöletkeltő. Nem lehet mást gondolni? Akkor felejtsük el egymást. De hogy is nem lehet mást gondolni, sőt, meg is éri mást gondolni, sőt, meg is lehet élni abból, hogy mást gondolsz. Nagyon rossz állapotban vannak. Én most megnéztem a 3/4-ét a legutóbbi 5 adásnak, ott a reklámszünet előtt üvöltözik a Cegó meg a Hont egyszerre, a Nattal meg az Anikóval, azt hiszem, tehát a borostomi pont csöndben van, mert nem ugyanazt gondolják a történéseknek a helyes olvasatáról, ami jó, mert az egy vita, aminek örülök, tehát éppen nem sikerül... De ez a műsorban? A műsorban, és nem sikerül a Hontnak ledominálni az egészet, miközben 5 perce ugat, majd valaki megszólal, és majd elmondhatom, ez a Schiffer András, én ezt úgy szoktam mondani, ez az a motivum. Schiffer Andrásing. És Schiffering. Tól egy Schifferinget, miközben nem tudom, mióta ő beszél, ami oké. Hogy mondjam, én megértő próbálok lenni sokszor ezzel kapcsolatban, én valahogy azt látom a megfejtésének annak, ami ott történik, ha nem azt keresem, hogy ezért valaki fizet, hogy valami jobbra vágyik, vagy valami általa áhított tabbra vágyik, ami majd rendszert vált, de nem ez történik, és akkor viszont nem kell elgáncsolni. De akkor beszéljet el a nyilvánosságot, de amikor a Ceglédi nem, tehát jogászkodik, játsza a jogi szakértést, hogy ez egyébként bűncselekmény, bizonyára nem szabályos, de nem azt mondja, hogy mit tudom én, 1-5, 5-10 évig büntethető, hanem azt mondja, hogy büntetendő. Tehát, hogy ő rögtön egy bírói gyakorlatot próbál meg kötelezővé tenni, ami nem is biztos, hogy gyakorlat. Tehát ő itt bírósat játszik, nem jogászosat. Hogy mondjam, amikor van ugye van a vádlás, meg van a tevékeny ítélkezés. Ugye amikor te azt mondod, hogy figyelj, bazd meg, ez egy hazaáruló, versus az, amikor azt mondom, hogy föl kéne kötni. Ugye ez két különböző dolog, és ő itt bejelentkezik arra is, hogy büntetendő, nem büntethető, büntetendő. Igen, igen. Aztán utána megnéztem, hogy hát, ha őt érdekli ez a beef, mert az kurva szánalmas, hogy azt mondja, hogy felejtsük el egymást, már rég elfelejtetted volna, de hát felejthetetlen, hiszen a nyilvánosságban újra és újra egy furcsa szögből tekintenek a dolgokra, ami valakiket felbasz önmagában. Tehát én még csak azt sem mondom, hogy neki kéne a szavait megválogatni, ahogyha a szavai önmagukban egy széles nyilvánossághoz eljutatva gyűlöletet váltanak ki, akkor az tanulságos. De ettől még neki nem kell megválogatnia a szavait, mert ő is azt mondhat, amit akar. Csak olvassa már be, hogy az emberek felébredtek, és ők ébren ezeket a dolgokat többségében így látják, de többséginek sem de kellene bocsi, neki lennie. Tehát ez nincs előírva. Mindjárt befejezem, és soha többé nem szólalok meg. De szólalj, bocsi. Elindítottam, hogy hétfőn mit tett ki az öt csatornára, mint 9 perces szegó content, mert azt hittem, hogy hozzáad ehhez a beefhez valamit, de egy ilyen tök ártalmatlan, könyörületes dolog volt, ő a húsvétnak a történetéről beszélt, meg népszokásokról, tehát egy ilyen ünnepi izé. Ráadásul nem is stúdióból, hanem valahonnan otthonról jelentkezett be, ami abból is észrevehető, hogy a mögötte ott van a könyves polca, amelyen látható a Pasta Perfection, az Eat Like a Man című könyv, az Ízek Itáliája, az Ízek Szicíliája, Váncsa István Olasz Lakoma című könyve, illetve a teljes Lakoma trilógiája. Amikor láttam, hogy Váncsa a szerző, nem mondom, gec, valami jön valami témába vágó. Lakoma, úgyhogy lehet, hogy ezek a család könyvei, de én úgy értelmezem, hogy ezen kurva jót tudtam röhögni. Amúgy nem kell nagy következtetéseket levonni, és ezzel én be is fejeztem ezt. Szerintem igazad van, hogy ez szükségszerűen, hogy ez egy érzelmileg feltűnő nyilvánosság, ezt a Ceglédinek is tudnia kéne, és ezt szükségszerűen így vagy úgy értelmezik azt a tényszerű kijelentést a Szabó Bence büntethetőségéről, amit ő mondott. Igazából a probléma az a végső soron, én tovább mennék, amit te mondasz, egyetértek vele meg minden, de itt mégiscsak azért nem csak arról van szó, hogy a nyilvánosság hogy értelmezi Ceglédit, hanem hogy Ceglédi mit mond. És emellett az idézet mellett, amit te kitettél, Ceglédi azt is mondta, konkrétan megismételte a Fidesznek a narratíváját, hogy Szabó Bence nem is tudta, hogy mi itt a big picture, hogy mi ez az egész. Ő nem is tudta, ez a nyomorult szenilis, hogy ez egy titkosszolgálati akció, és azt hittet, hogy tesz valami erre utaló megjegyzést, hogy mondja, amúgy hogy meg fogalma nem volt, hogy milyen akcióban vesz tudni részt. Igen. De nem azért igen tudja ő, mert igen a rangja miatt megosztották vele, hanem mert neki mert támadta a gyanúja a kollégákkal igen együtt, és igen ő volt hajlandó ezt szóvá tenni, és igen visszaadom a szót, mert azt ígértem, hogy nem mondok, de a Pintér Sándornak a mondatait mondja föl ott a Ceglédi Megahon. Azt, hogy a kollégái árulóknak tartják, amit speciál én kevesebb lépésből tudok, hogy az ellenkezője is igaz, mint a Pintér Sándor, mivel egy ott dolgozó ismerősétől kaptam egy információt, ezzel szemben a Pintér Sándor a parancsuralmi lánc szerintem, hogy mondjam, több kis szigeten ugrálva jut hozzá ehhez, vagy meg se kell kérdeznie, mert egyszerűen ezt szeretné mondani. Igen, igen. Kurvára nem igaz, hogy a kollégái a Szabó Bencét árulónak tartják, lehet, hogy van közte, akiben sértettség van, de olyan is van, aki köszöni szépen, hogy Szabó Bencének töke, vagy lehetősége volt kiállni úgy, hogy kockáztat, mert más nem kockáztathat ekkorát. Igen, igen, én csak azt szeretném, hogy, hogy én értem, hogy te ezt az egy idézetet raktad ki, de ne csináljunk már úgy, mintha Ceglédi Zoltán nem a kormány propagandát tolná egy az egyben, és hogy ő csak tényszerű kijelentéseket tenne Szabó Bence büntethetőségéről. A másik pedig az, amik bocsánat, hogy szeretném megidézni a te mumusodat, az általad gyűlölt Thomas Jefferson. Ha azonban a visszaélések köszön és bitorle, ugye idén van a 250. évfordulója a szóban forgó szöveg. Karaktergyilkoljuk le. Igen. Thomas Jefferson mondja, ne fogd be a füled. Ha azonban a visszaélések és bitorlásuk hosszú sora, mindig ugyanazt a célt szem előtt tartva, az bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen kormányzati gáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új védelmezőkről gondoskodjék. Szabó Bence, ugye, attól élünk demokráciában, hogy nem csak a tények érdekelnek minket. Nem csak tényszerű álláspontokat mondunk arról, hogy ha a jog betűjét nézzük, akkor ki büntethető és ki nem. Attól élünk demokráciában, alkotmányos köztársaságban, hogy mint polgárok kötelességeik is vannak, és például, hogyha az állam ugye, olyan dolgokra használja fel a hatalmát, amit mi a nép ugye, nem engedtünk meg neki, akkor én, Szabó Bence, nekem erkölcsi és állampolgári kötelességem, hogy ez ellen fellázadjak. Ezt hívják ugye a zsarnokölés, vagy ugye zsarnokváltás jogának, ugye a felvilágosodásnak a filozófiájában. És a ceglédinek azt hiszi, hogy ő itt, hogy mondjam, nem ezt hiszi, hanem azt hiszi, hogy ez olyan erény, azt tanítja, hogy olyan erényes itt a tényekre visszautalni, meg hogy megvédeni a tények szentségét a liberális tömeghisztériával szemben, de nem. Alapvetően ez arról szól, hogy egy demokráciában a kötelességek mentén szabjuk meg a tényeket és a folyamatokat. És hogyha a tények, a folyamatok, az intézmények nem látják el a maguk kötelességét, akkor nekünk állampolgárként a kötelességünk az, hogy ez ellen demonstráljunk, ebből kiszakadjunk, erre felhívjuk a figyelmet, ez ellen fellázadjunk. A Szabó Bence pontosan ezt tette. Ceglédi Zoltán úgy csinál, mintha ez egy puszta tényközlés lett volna. Tehát amit Szabó Bence csinált, az tényállásszerű és letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő. És ő itt most úgy csinál, hogy hát ez tényszerű, tehát ez egy tényközlés. De valójában nem puszta tényközlés, hanem valójában emögött ott van Ceglédi Zoltán helyeslése, jóváhagyása. Ceglédi Zoltán szerint helyes ez így, vagy ha nem helyes, akkor miért nem tért ki Ceglédi Zoltán arra, hogy ezt ő helyesli-e? Mondhatta volna azt, hogy amit Szabó Bence csinált, az tényállásszerű és letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő, de én úgy gondolom, hogy amit tett, az helyes, és a szememben ő egy hős. De mondhatta volna azt is, amit Orbán mond, hogy egy balek. Egy balek, aki nem tudta, hogy mit csinál, és most ebben a helyzetben tényállásszerű és letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő, de én mégis úgy gondolom, hogy jó szándékkal tette, amit csinált, nem egy gonosz ember. Bármit is van, de nem térünk ki arra, hogy mit gondol erről Ceglédi Zoltán. Mert most ez egy tényközlés, hogy igen, tényállásszerű és letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő. Tudjuk, hogy így van. De Ceglédi Zoltán nem szokta lespórolni általában a saját véleményét. Általában megtudjuk a Ceglédi Zoltán véleményét. Ceglédi Zoltán nem a magyar közlöny. Nem úgy szokott kommunikálni, mint a magyar közlöny, hanem úgy szokott kommunikálni, mint egy véleményember, aki elmondja, hogy ő mit gondol erről. Ez itt most hogy maradt le? Talán csak nem azért maradt le, mert Ceglédi Zoltán nagyon helyesnek és jónak tartja a büntető törvénykönyvre vonatkozó passzusát, amely alapján Szabó Bence tényállásszerű és letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt hajtott végre. Hát arról van itt szó, hogy ő most bemenekül a tényközlés mögé. De még mindig nincs késő elmondani Ceglédi Zoltánnak a véleményét. Általában nem okoz neki gondot elmondani a véleményét. Helyes az, hogy Szabó Bence tette letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő? Börtönben van a helye Szabó Bencének? Mit gondol erről Ceglédi Zoltán? Bizonyára van véleménye, hisz ebből él, hogy van vélemény. Egy ponton elhangzik az adásban, hogy ha esetleg ez így történik, akár Szabó Bencét eljárás alá vonják, akár Pálinkás Szilvesztert eljárás alá vonják, akkor majd ezt megszüntetéskör. Itt a Nagy Attila Tibor és a Hont nem értenek egyet abban, hogy ezt az eljárást hol hivatottak megszüntetni. Nagy Attila Tibor szerintem reálisabban azt mondja, hogy ezt még a rendőrségi keretekben. A Hont valamiért azt gondolja, hogy az ügyészségnél, de ugye ahhoz a nyomozásból vádemelésnek kéne már lennie, hogy az ügyészségnél. Na hát ezek a viták. Aztán fölmerül, hogy de ha az ügyészség fejnehéz, akkor végül is a legfőbb ügyész személyedön, és akkor valaki kimondja, már nem tudom, hogy a Anikó, ugye, aki a műsort vezet, a Vogyarák Anikó vezeti a műsort, hogy ő veti-e föl, hogy hát majd kegyelmet kap, és akkor itt volt egy vicces ilyen, hát így elszaladt fölötte az autópálya, de a Boros Tomi amúgy szerintem szellemesen megjegyzi ott, hogy kitől. Ugye, hogyha szatyorfény marad, akkor aztán abban gondolkodhatsz, bazd meg, hogy itt a Tisza kormányoz, viszont valamilyen igazából a törvényes keretek szerint természetes módon még mindig Súlyog Tamás a köztársasági elnök, attól aztán várhatod a kegyelmet, baszki, bármilyen ügyben. Egyébként ezeket mindig keverem, ugye a 1776-ban, meg a Thomas Jefferson neve általában a függetlenségi nyilatkozathoz kapcsolódik. Ez a függetlenségi nyilatkozatból származó idézet volt. Értem én, de hogy az 1780-as években elkészült az alkotmányuk. A mi gránit sziláltságú alkotmányunkat tizennéhány év alatt 14-szer módosították legalább. Az Amerikai Egyesült Államokban, amikor történelem óra volt, akkor ott tanították az alkotmány kiegészítéseket. Ezt ugye általában az emberek az 1-es, 2-es, 5-ös szokták tudni a tanúvallomásról, meg a fegyverviselésről, amikor éppen szükségük van rá. Ez alatt a több mint 230 év alatt az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát szerintetek hányszor módosították? 27-szer, azt hiszem, körülbelül, igen. Tehát nem annyiszor a hány éves. Ja, de hát ez életkitalálva. Csak hogyan sikerült ugyanennek az alapító atyáknak ez a kis brigádja, akiket azért lehet köpködni egy-két dolog miatt, de mennyire sikerült megalapozniuk egy országot. Lehet, hogy most nincs jó állapotban az ország, kicsit köhög. Hát bölcsebbek, mint Szájjel József. Az alkotmány jól sikerült. Várjuk Ceglédi Zoltán véleményét. Hol van Szabó Bence helye? Rácsok mögött, vagy szabadlábon? A borítékot a Magyar Rádió címére küldjétek, a borítékra írjátok rá, hangos képrejtvény, Magyar Rádió 1810.